jak to się stało. Ona chyba już leży obok, pełen wstydu, krótki tobą zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę, nie chcę patrzeć i spać. Może kiedyś da mi szansę spróbować jeszcze raz. No, jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozdziany jak piec. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć. Muszę mieć. Połowa lat 80. zespół Dżem, pierwsza duża płyta i wielka sława przed nimi, a w składzie Michał Giercuszkiewicz na perkusji. Zmarł wczoraj w wieku niespełna 66 lat, już na bębnach. Będzie grał w największej orkiestrze świata. To jeszcze dwie informacje mam dla Państwa z historii muzycznej. Dziś przypada 77. rocznica urodzin dobrego amerykańskiego gitarzysty Mike'a Bloomfielda. Niestety nie ma go już z nami. Zmarł z powodu przedawkowania narkotyków w 81. roku w wieku zaledwie 37 lat. Najważniejsze etapy jego kariery to gra w Paul Butterfield Blues Band i w zespole Electric Flag oraz współpraca z Bobem Dylanem, z którym nagrywał w studiu i występował na koncertach. To między innymi słynny występ na Newport Folk Festival, gdzie Dylan pierwszy raz zagrał z elektrycznym zespołem, wzbudzając oburzenie wielu fanów. A jeśli idzie o nagrania studyjne, gitarę Mike'a Bloomfielda można usłyszeć między innymi w takim bardzo znanym przeboju Dylana. Mystery tramp, but now you realize he's not. jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat. 77 lat temu, tego samego dnia co Mike Bloomfield, a więc 28 lipca 1943 roku, urodził się Richard Wright, znany przede wszystkim z gry na instrumentach klawiszowych w zespole Pink Floyd. Prywatnie miłośnik jazzu, zapalony żeglarz i kolekcjoner perskich dywanów. On także już w największej orkiestrze świata zmarł w 2008 roku. Wright wydał także dwa albumy solowe, Wet Dream w 78 roku i Broken China w 96. I don't want to talk no more. fight no more tonight. Every time's the same, both of us to blame. I don't want to talk no more tonight. W 77. rocznicę urodzin Richard Wright z płyty swojej solowej Wet Dream. Słuchają Państwo Trójki, kwadrans po godzinie pierwszej. Wracamy do muzyki Petera Greena. Po wydaniu w latach 80. kilku dość prostych muzycznie, ale pogodnych płyt i po udziale w różnych okazyjnych przedsięwzięciach koncertowych. Pod koniec lat 80. Peter Green ogłosił, że czuje się uleczony z nałogów, a w latach 90. wrócił do bluesa, tworząc Peter Green Splinter Group. Hitchhiking woman, you can follow her ride with me. If you're the hitchhiking woman, you can follow her ride with me. Just have my crankcase clean, mama. My motor won't give out on me. The wind is blowing right through my windshield. Through my windshield. Well, I guess the driving's slow and easy, mama. Tell me just how do you feel? I'm driving slow and easy, mama. Don't you feel alright? Driving slow and easy, mama. Don't you feel alright? Well, I'm riding you now, darling. One day we'll make you fuss and fine. W latach 90. Peter Green powrócił do korzennego bluesa. Zaczął wykonywać głównie covery, klasyczne bluesowe utwory amerykańskich gigantów tego gatunku. Jego Splinter Group przybierała różne formy od duetu, który Peter Green tworzył z drugim śpiewającym gitarzystą Nigelem Watsonem, po zespół pięcioosobowy i w takim dużym składzie. Ta grupa przyjechała 7 grudnia 1966 roku na koncert do Warszawy. Pamiętam obleganą przez dziennikarzy konferencję prasową Petera Greena w nieistniejącym już klubie jazzowym Akwarium. Sam Peter był wyraźnie zaskoczony, wręcz chwilami jakby zaniepokojony zainteresowaniem, jakie wzbudza jego osoba. No, widać było po nim, po jego twarzy ślady dość wyraźne tej przebytej choroby i tych leków, które musiał zapewne wciąż brać. No a potem był wieczorny koncert w sali kongresowej, na którym zespół wykonał 15 utworów, głównie ze swojego repertuaru, ale także kilka przebojów Fleetwood Mac ku uciesze publiczności, a nawet swoją łagodną wersję piosenki Jimiego Hendrixa. Nie mam nagrań z sali kongresowej, wydaje mi się, że nie istniały, nigdy o nich nie słyszałem, ale proszę posłuchać fragmentu koncertu Peter Green Splinter Group z tego samego okresu, koncertu nagranego w Wielkiej Brytanii. Put on your morning gown. by myself. Sure, help me, darling. I can't do it all by myself. You won't help me, darling. I've got to find somebody. Yes, you will. To nagrania z Wielkiej Brytanii, nagrania koncertowe z tego samego okresu, z 96 roku, kiedy mieliśmy okazję pierwszy i ostatni raz podziwiać na żywo Petera Greena w Warszawie w sali kongresowej. Nie da się ukryć, że forma artysty, muzyczna, ogólna, osobista, wokalna zwłaszcza, bywała różna, mówiąc delikatnie, w tym okresie, no ale publiczność artyście po przejściach wybaczała wiele i Splinter Group kontynuowała swoją karierę przez kilka dobrych lat jeszcze. Największym osiągnięciem tej formacji, jak się wydaje, jest płyta Hot Foot Powder z 2000 roku z gościnnym udziałem kilku amerykańskich gwiazd bluesa, takich jak Otis Rush, Buddy Guy czy Dr. John. Unfortunately, I will wring my hands and cry. From far till late, I will wring my hands and cry. I believe to my soul that your daddy go poor. I'm Memphis to Norfolk is a 36 hours ride. From Memphis to Norfolk is a 36 hour ride. A man is like a prisoner and never satisfied. A woman is like a dresser. Someone's always rambling through its drawers. A woman is like a dresser. Some man's always rambling through its drawers. It costs so many men to wear an apron over. When I leave this town, I'm gonna bid you fair farewell. And when I leave this town, I'm gonna bid you fair farewell. And when I return again, you have a great long story to tell. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. everybody pass me by. Tak, raczej nie ma wątpliwości, że to największe osiągnięcie Peter Green Splinter Group. Taka płyta z 2000 roku, Hot Foot Powder. Tam goście znakomici. Usłyszeli Państwo w tych dwóch nagraniach najpierw doktora Johna na fortepianie jako gościa, a w drugim nagraniu Buddy Guy zagrał na gitarze. No a skoro mowa o gościach, na początku audycji przypomniałem Państwu nagranie z płyty, która powstała jako hołd dla Henka Mervina, gitarzysty Shadowsów, i tam Peter Green występował, nagrywając utwór Midnight. Sam Peter Green także doczekał się za swego życia takiej płyty hołdu. Ona została wydana w Skandynawii w 2003 roku i bardzo ją Państwu polecam. Nosi tytuł Peter Green Songbook. To jest dwupłytowy, dwukompaktowy zestaw piosenek, które powstawały przez kilka lat, bo te piosenki nagrywano i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych, w różnych składach. Niemal każdy utwór to jest inny skład. No jest tam wiele ciekawych takich greenowych piosenek w wykonaniu różnych artystów. Czasami bardziej sławnych, czasami mniej sławnych. Jest tam wiele ciekawych wersji. To proszę posłuchać. Oto jedna z tych piosenek. Good man, oh, but I would be if I could. about all the times I've cried, and how I don't want to be sad anymore, and how I wish I was in love. No, z pewnością Państwo poznali po głosie i po instrumencie głównym, to maestro Ian Anderson, lider Jethro Tull w kompozycji Petera Greena Man of the World. Na tej samej płycie, czyli Peter Green Songbook, także Snowy White, brytyjski gitarzysta, który jak się wydaje wiele Greenowi zawdzięcza, bo jego działalność gitarowa w podobnym tonie porusza się delikatnym, melodyjnym, i Snowy White na tej płycie wykonuje bardzo zgrabną wersję kompozycji Looking for Somebody. We'll be right back. somebody. Ian Anderson i Snowy White to brytyjskie gwiazdy bluesa i rocka, ale na płycie Peter Green Songbook także mniej znani artyści, równie pięknie grający, na przykład ze Szwecji gitarzysta Klas Engström. Thank you. 28 ciekawych nagrań z zestawu kompozycyjnego Petera Greena. Proszę zadbać o zestaw dwukompaktowy. Halina Leszczyńska, realizacja dźwiękowa, i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Dziękujemy Państwu za wspólne dwie godziny z nami i z muzyką Petera Greena. Punktualnie o drugiej Tomek Żonda i Nocna Polska. Put on my shirt for another lonely day. See the sweat and the dirt that the tears won't wash away. I tell you it's over. Oh, it's all over. Lord, I take up my soul. It's time for me to go. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą.